Morgen, morgen, kan jeg hjelpe deg med noe? Det håper jeg, fordi hesten min har vært så utenfor i det siste, så jeg lurte på om jeg kunne få en vitaminsprøyte til den. Det kan det muligens, men ikke her. Ikke her, nei. Er ikke de veterinær da? Nei, jeg er bare dyr lege.